Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 17 czerwca, minęła siódma. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o powołaniu Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Prezydent weźmie udział w referendum w sprawie relokacji migrantów. Gigantyczna inwestycja Intela pod Wrocławiem, powstaną 2000 miejsc pracy. Nowelizacja ustawy o powołaniu Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów uchwalona przez Sejm. Za były kluby PiS oraz koła Kukiz 15 i Polskie Sprawy. Od głosu wstrzymali się posłowie Konfederacji. Karty do głosowania wyjęli posłowie klubu Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Polskiej oraz większość posłów Lewicy. Nowelizacja przewiduje m.in., że w skład komisji nie będą mogli wchodzić politycy. Usuwa również z ustawy tzw. środki zaradcze, czyli kary, które mogłaby nakładać komisja. Zdaniem posła PiS Piotra Kalety, jej powołanie ma na celu ukazanie prawdy. My musimy po prostu ocenić w sposób realny, my jak my, ale także również muszą zobaczyć to Polacy, kto wtedy rządził naszym krajem, w jaki sposób rządził naszym krajem i czy byliśmy, gdyby nie było zmiany władzy, czy nasze bezpieczeństwo to także energetyczne było zagrożone. Utworzenie komisji krytykuje opozycja. Poseł PSL Marek Sawicki mówi, że będzie ona quasi-hybrydą. Na cały czas jest niekonstytucyjna i niezgodna z ustawą o komisjach śledczych w Sejmie. Tu nie chodzi o to, żeby kogoś oskarżyć, osądzić. Tu chodzi tylko o to, żeby stygmatyzować. Teraz nad nowelizacją będzie pracował Senat. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że weźmie udział w referendum w sprawie relokacji migrantów, jeśli ustawa o jego przeprowadzeniu zostanie uchwalona. Przeprowadzenie referendum w tej sprawie zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Prezydent ocenił, że wnioskowanie o referendum w tego typu okolicznościach nie jest niczym nadzwyczajnym. Uważam, że jeżeli demokratyczna procedura zostanie przeprowadzona, żeby było referendum, to będę brał udział w referendum jako zwykły uczestnik, jako zwykły wyborca, jako zwykły obywatel. Na zapowiedź polskich władz zorganizowania referendum zareagowała już Bruksela. Rzecznik Komisji Europejskiej stwierdził, że sprawa relokacji migrantów jest obecnie w trakcie demokratycznego procesu legislacyjnego, którego ustawodawcami są z jednej strony Parlament Europejski, a z drugiej Rada Unii Europejskiej. Europoseł Tomasz Poręba zrezygnował z funkcji szefa sztabu wyborczego PiS. Swoją dymisję złożył na ręce prezesa Jarosława Kaczyńskiego i mimo, że nie została ona przyjęta, pozostaje jego ostateczną decyzją. Jak tłumaczył Tomasz Poręba, na tym stanowisku potrzebny jest ktoś z nową emocją i energią, za którym stanie się murem. Legenda Doliny Krzemowej, firma Intel, zbuduje pod Wrocławiem zakład integracji i testowania półprzewodników za ponad 4,5 miliarda dolarów. Nowa inwestycja wpisuje się w plany Unii Europejskiej stworzenia bardziej odpornego łańcucha dostaw półprzewodników. Jak powiedział premier Mateusz Morawiecki, to projekt absolutnie bez precedensu. O szczegółach Katarzyna Ingram. Po wizycie na terenie przyszłej inwestycji premier Mateusz Morawiecki podkreślał znaczenie nowego zakładu. To najbardziej zaawansowane techniki, technologie produkcji, które będą przyciągały jak magnes kolejnych inwestorów. Zakład powstanie w Polsce, między innymi ze względu na dużą dostępność wykwalifikowanych pracowników, zaznaczył minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Warto powiedzieć przede wszystkim o 36 tysiącach pracowników branży IT, którzy pracują właśnie we Wrocławiu i w okolicach. To oni razem z doskonałą infrastrukturą, razem z zaangażowaniem naszych zespołów sprawiły, że firma wybrała właśnie tą lokalizację. Intel chce zainwestować w zakład pod Wrocławiem prawie 20 miliardów złotych i utworzyć 2000 nowych miejsc pracy. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Zdjęcia z amerykańskich satelitów pomogą w walce z pożarami w Kanadzie. Pozwoli to na szybsze lokalizowanie ognisk i skuteczniejszą walkę z nimi, mówi amerykański Departament Obrony, który będzie przesyłał najnowsze dane z satelitów kanadyjskim służbom pożarniczym. Do tej pory żywioł spustoszył 5 milionów hektarów kanadyjskich lasów. W ubiegłym tygodniu dym z pożarów w Kanadzie dotarł do amerykańskich miast na wschodnim wybrzeżu. Agencja Ochrony Środowiska wydała ostrzeżenie o poważnym zanieczyszczeniu powietrza dla obszaru zamieszkałego przez ponad 100 milionów ludzi. Ze stolicy Uzbekistanu, Taszkentu, wyruszył rajd pamięci armii generała Andersa. Wyprawę organizuje Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński. Motocykliści chcą oddać hołd żołnierzom armii generała Andersa oraz ludności cywilnej, ewakuowanej wraz z nią ze Związku Sowieckiego w czasie II wojny światowej, mówi komandor rajdu Michał Szeliga. Trasa została zaplanowana w ten sposób, aby jak najbardziej oddać ten szlak bojowy, którym szli żołnierze generała Andersa oraz ludność cywilna, która podążała za tą armią. Od Uzbekistanu, poprzez Kazachstan, Azerbejdżan, Gruzję, Turcję oraz przez Grecję i następnie płyniemy z Albanii do Włoch i kończymy główną część trasy na wzgórzach Monte Cassino. Motocykliści przejadą w sumie około 10 tysięcy kilometrów. Rajd zakończy się 8 lipca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce, czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Polska-Niemcy 1-0. Nasi piłkarze godnie uczcili pożegnalny 109. występ w kadrze Jakuba Błaszczykowskiego. Przebywał na murawie 16 minut od numeru na trykocie, z jakim występował w reprezentacji Polski. Zwycięskiego gola wczorajszego wieczora strzelił na PGE Stadionie Narodowym Jakub Kiwior, ale gdyby nie Wojciech Szczęsny i jego znakomite interwencje, przegralibyśmy i to wysoko. Może trzeba się naszym przyzwyczaić, że nie jestem aż tak słaby, jak myślicie. No wyszedł ten rzeczywiście. Było trochę do roboty, nie uważam, żeby poza jedną tak naprawdę to były jakieś niesamowicie ciężkie interwencje, ale było ich rzeczywiście dużo. Na pewno taki wynik z tak mocnym przeciwnikiem buduje wiarę w to, że to zrobimy jest nie najgorsze. Przez ostatnich parę lat często od tych mocnych zespołów europejskich dostawaliśmy baty w Lidze Narodów i na turniejach. I to jest chyba pierwsze takie zwycięstwo od paru lat z taką potęgą, powiedzmy, europejską. Na pewno daje to dużą satysfakcję. Skromnością po meczu imponował Wojciech Szczęsny. Po piłce siatkówka i wygrana naszej męskiej reprezentacji z Argentyną w towarzyskim spotkaniu w Płocku. Biało-czerwoni wygrali 4-0. Tak, 4-0, bo przed meczem trenerzy obydwu zespołów umówili się, że bez względu na końcowy wynik rozegrają 4 sety. To jeszcze o solidarnej rezygnacji z udziału w klubowych mistrzostwach świata Jastrzębskiego Węgla i Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Obydwu naszym drużynom najwyraźniej nie kalkuluje się wyjazd w grudniu do Indii, bo tam Światowa Federacja postanowiła zorganizować tę prestiżową z nazwy, ale w praktyce coraz mniej znaczącą imprezę. Co w tenisie? Nasi czołowi zawodnicy na plus i na minus. Hubert Hurkacz w dwóch setach pokonał Australijczyka O'Connella i awansował do półfinału turnieju ATP na trawiastych kortach w Stuttgarcie. Był to na pewno solidny mecz z mojej strony i na pewno lepiej zacząłem serwować w tym meczu i czułem pewność siebie przy serwowaniu, więc to zdecydowanie pomagało i wywierało presję też na przeciwniku. Mówił Hubert Hurkacz. To, co udało się jemu, nie udało Magdalenie Fręch. W trzech setach przegrała w ćwierćfinale imprezy WTA w Nottingham z Brytyjką Barrett, tą samą, która rundę wcześniej wyeliminowała Magdę Linet. Kończymy piłką ręczną i Final Four Ligi Mistrzów. Turniej w Kolonii z udziałem Barlinka Industrii Kielce startuje dziś. Mistrzowie Polski w półfinale spotkają się z Paris Saint-Germain. Przed turniejem w ekipie z Kielc plaga kontuzji, na potwierdzenie słowa trenera Talanta Dujszebajewa. Ubiegły tydzień, cały tydzień pracowałem tylko z 9 zawodników z boiska. Możecie uwierzyć, że to nie jest łatwo przygotować ani atak, ani obronę, kiedy ty nawet nie możesz grać 6-6, normalnie tam po 13. Mówił Talant Dujszebajew. Mecz z PSG o 18:00, w drugim półfinale o 15:15 zagrają broniąca tytułu Barcelona i Magdeburg. Sobota pochmurna z opadami deszczu, zwłaszcza na wschodzie. Na północy i na zachodzie wystąpią burze. Temperatura od 19 stopni na Podlasiu, 20-21 nad morzem, do 23-24 na przeważającym obszarze. Wiatr na ogół słaby, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od 16 do 19 czerwca w Zamościu odbędzie się 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry w programie. Prezentacje konkursowe, słuchowisk i spektakli. Koncerty, przedstawienia i wystawy oraz dwa teatry dzieciom. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio, Telewizja Polska i miasto Zamość. A zapraszają dyrektorzy artystyczno-programowi dwóch teatrów Kalina Cyz i Janusz Kukuła. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest Alior Bank, wydawca aplikacji Alior Mobile. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest PZU. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 9 minut po godzinie 7. Bed and Breakfast. Skuteczne narzędzie, czy nieskuteczne narzędzie, zło, doby, sztuczna inteligencja. Tak, po pogodzie i po sporcie, tak? Tak jest, prawda? Proszę nasz państwa. Wróg. Tak, w jakich dziedzinach sztuczna inteligencja mogłaby się sprawdzić, a w jakich nie? Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, ona by się fajnie mogła sprawdzić na przykład w medycynie, żeby nam pomagać i nas ratować. Bo często jest tak, że lekarze muszą zbierać się na spotkania, żeby ustalić, co dalej z danym pacjentem. Stracą na to oczywiście jest bardzo dużo czasu, a tu jednak moc przeliczeniowa jest znacznie szybsza. Natomiast niestety, jak znam życie, to będzie to wykorzystane przeciwko nam. I to generalnie na przykład Chińczycy robią poprzez swój scoring społeczny, nawet nasze banki w całej Europie przez scoring finansowy. I teraz idąc do operatora komórkowego, telewizyjnego, internetowego, my jesteśmy wrzucani na jeden główny bęben i patrzą na naszą zdolność kredytową, czy my możemy, czy my nie możemy. Nieważne, czy faktycznie mamy, czy nie mamy. No w Chinach podobno już mają social scoring, czyli jak jesteś dobry, grzeczny, no to weźmiesz kredyt, pójdziesz do sklepu, wszystko kupisz. Jak nie, to niestety nie jesteś wykluczony. Czyli jeżeli trzymasz pieniądze w reklamówce w domu, to nie jesteś stargetowany przez bank i bank może uznać, że na przykład nie masz. Nie istniejesz. I w związku z tym nie możesz też skorzystać z niektórych usług, kupić sobie tego, co chcesz, na przykład telewizji kablowej. Tak, kupisz. Proszę państwa, kolejny głos w tej sprawie. Zastanawiam się, czy to jest postęp, czy podstęp. I myślę, że ludzkość się kiedyś przekona. Postępu technicznego nie da się zatrzymać, chyba że zwariuje, co tutaj jest bardzo możliwe. Ale póki ludzie nie są zaczipowani, a podobno pierwsi ochotnicy już się znaleźli w świecie, to jestem zupełnie spokojna. Ja rozpoznaję ten głos, to pani Krystyna z Olsztyna. Pozdrawiamy. Poznaliśmy się w zeszłym roku w czasie trójkowego rajdu rowerowego. Przyszła powitać Dariusza Rubanowicza, który pokonywał kolejny odcinek. No i się z nami spotkała pani Krystyna. Sporo prawdy w tym, co mówi. Postęp czy podstęp? Świetne. Dystans do tego trzeba mieć troszeczkę. Taki bąbelek, którym się oddzielamy od pewnych problemów. No i jeszcze jedna ważna sprawa. Ja myślę, że ona mogłaby wytłumaczyć psu, że są dwa takie dni w tygodniu, sobota i niedziela, że spacer można byłoby odłożyć o godzinę, a nie się awanturować od 6:00. Ale przecież pancia ma obowiązek. Tak jest. Musi iść. Sztuczna inteligencja niestety nie pomoże tutaj. Pieski mają swoje potrzeby i sterują naszym życiem, proszę państwa. 12 minut po godzinie 7:00. Easy Lover na początku. To druga odsłona naszego spotkania. Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski, Staszek Perzyna odbiera telefony. Raf Uzar. Otwieram. Zapraszamy do 9:00. 16 minut po godzinie 7. Tu Trójka. Proszę Państwa, z gościem porozmawiamy o sztucznej inteligencji także. Myślę, że o emocjach, ale także o relacjach międzyludzkich. Beata Rajba, psycholog, która także zajmuje się tym tematem i opowie nam, jak to dzisiaj wygląda i jaki jest stan wiedzy. Czy bać, czy nie bać się? Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Dań ci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. About sztuczna inteligencja. Autentycznie, I have two emotions. Mm-hmm. I'm thrilled and excited, but I'm scared. I'm really, really scared, Piotr. Naszym gościem jest dr Beata Rajba, psycholog z Uniwersytetu Dolnośląskiego, więc Rafciu, otoczymy cię opieką i państwa, którzy się boją także, są w tej grupie, mam nadzieję. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Witamy. Czy mamy lęk przed sztuczną inteligencją? Czy pani go dostrzega? Tak, 41% Polaków boi się sztucznej inteligencji, reszta w większości nie wie, co to jest. Ile procent? 41. To mało w sumie, prawda? Z jakiego powodu boimy się tej sztucznej inteligencji? 41 to jest prawie połowa, to co drugi. Mało. A, wy macie tam inną połowa. Matematykę na tych Wyspach Brytyjskich. Pani go nie słucha teraz. To jest mało. Czego się boimy? Przede wszystkim się boimy utraty pracy i to jest bardzo realny problem, dlatego że ostatni raport wprawdzie pokazał, że więcej miejsc pracy sztuczna inteligencja stworzy niż zabierze. W Unii Europejskiej będzie to 80 milionów miejsc pracy nowych, 60 milionów, które znikną, Ale to nie będą te same miejsca pracy. Dla innych osób, znaczy, na pewno. Tak, to znaczy znikną miejsca w obsłudze klienta, znikną miejsca w takich pracach, które nie wymagają wysokich kwalifikacji, natomiast będzie potrzeba specjalistów i teraz osoba, która pracowała całe życie w obsłudze klienta, na przykład na kasie, nie jest w stanie się przekwalifikować i zostać specjalistą od bezpieczeństwa aplikacji. Pani doktor, ale może to jest właśnie wybawienie i także impuls do tego, żeby się przebranżowić, bo osoby pracujące z ludźmi innymi właśnie w działach obsługi klienta bardzo często doświadczają wypalenia zawodowego, tak jak i lekarze. Spotykają na swojej drodze mnóstwo charakterów, czasami sfrustrowanych ludzi także i w dzisiejszych firmach, które nakazują tak, w zasadzie musisz się zawsze uśmiechać, zawsze być dobrym dla tego klienta i my cię z tego rozliczymy. No wiele osób sobie z tym nie radzi, więc może to nie jest taki najgorszy pomysł. Niewątpliwie tak i pewnie część się przebranżowi, natomiast mimo wszystko będziemy mieć do czynienia z kryzysem i to również w tej medycynie, o której pan wspomniał, bo na przykład okazuje się, że sztuczna inteligencja jest lepsza od radiologów w wyszukiwaniu zmian na przykład nowotworowych. No jest dobre narzędzie, prawda? Ale dlaczego lepsza? Dlaczego lepsza? Bo jest szybsza, skuteczniejsza i w sposób pewniejszy stawia diagnozę. Ona po prostu analizuje piksel po pikselu, robi to w czasie, który jest niedostępny ludzkiemu mózgowi. I z jednej strony ułatwia nam życie, natomiast z drugiej strony faktycznie zabiera pracę. No to bym też będzie w tygodniu tylko. Doktor Beata Rajba, psycholog z Uniwersytetu Dolnośląskiego jest naszym gościem. To jeszcze za moment porozmawiamy o relacjach międzyludzkich. Mam supermoce, mam supermoce. Nie, nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit. Bo zamiast język się gryźć, wolałem płomień puścić. Aha. Nocą tak jak w nocy, skoczę na twój dach, przejdę wszystkich bossów, jak wytrawny gracz. Nie z grubej skóry, uszyty mam frak. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okiem, lecą szyby z okiem. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpadnie tak jakbyś było słońce. Trzeba wzywać 998, 998. Robię, wiem. Znasz mnie, jak iskry lecą to na poważnie. I teraz ty zaczniesz. Kroki trzeba stawiać odważnie. Nocą tak jak w nocy, skoczę na twój dach. Przejdę wszystkich bossów, jak wytrawny gracz. Chcesz burzyć ze mną mury, daj stać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak jakbyś była słońce. Trzeba wzywać 998, 998. Zgoda czy bunt, co robimy, powiedz, słowa czy ruch. Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove, kiedy wbijam na osiedle. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, mam supermoce. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że udział przy komponowaniu tego utworu albo na przykład w powstawaniu warstwy tekstowej miała swój właśnie sztuczna inteligencja. Supermoce przed momentem, męskie granie. Doktor Beata Rajba, psycholog z Uniwersytetu Dolnośląskiego, jest naszym gościem. Pani doktor, słyszymy się, mam nadzieję, nadal. Słyszymy się, oczywiście. Chcielibyśmy porozmawiać o relacjach także w kontekście sztucznej inteligencji. Wiadomo, że te algorytmy są coraz bardziej doskonałe i być może ktoś myśli o tym, żeby ludzi ze sobą łączyć, że jednak ta komunikacja dzisiaj jest bezgraniczna, jeśli chodzi o nowe technologie. Natomiast jak nigdy dotąd mamy do czynienia w wielu społeczeństwach rozwiniętych z epidemią samotności. Jak to wytłumaczyć? No niewątpliwie tak jest, że w Polsce jeszcze jesteśmy szczęśliwi, dlatego że tylko 20% Polaków jest samotnych, tylko dlatego, że w Europie 33% gospodarstwa jednoosobowe. Więc tutaj ta samotność faktycznie jest epidemią i w znacznej mierze faktycznie przyczynił się do tego rozwój technologii. To, że my mamy rozrywki, które są łatwe, które są mniej ryzykowne, wystarczy spojrzeć tylko na nastolatków. Średni nastolatek w tej chwili ma więcej niż jedną tożsamość w sieci. I on się w ten sposób wypróbowuje, ale jednocześnie stracił dwóch znajomych w ciągu 3 lat. Średnio. Czyli jest taki bilans. No dobrze, ale wydaje się jednak, że w świecie rzeczywistym powinniśmy próbować nawiązywać w ogóle interakcji, sprawdzać granice innych i eksperymentować, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie. A pani mówi o tworzeniu tożsamości, które są interpretacją nas samych w świecie wirtualnym. Tak, mówię o tym, że na przykład możemy funkcjonować jako Zdzisiu z Zabrze i Kasia z Katowic jednocześnie i w ten sposób z jednej strony eksperymentujemy, dlatego że eksperymentujemy w różnych relacjach, ale z drugiej strony nie ryzykujemy siebie. Homo sapiens to jest bardzo leniwy gatunek. Tak naprawdę nie pokazujemy tego, kim jesteśmy, nawet się sami nie dowiadujemy o sobie, kim jesteśmy, bo nie mamy możliwości sprawdzenia tego. Dokładnie, więc wzrasta lęk społeczny, co z kolei wpycha nas w ręce technologii, bo po prostu unikamy jeszcze bardziej więcej kontaktu wygodne, z innymi ludźmi. Ryzyka, prawda? Tak. To co możemy zrobić, żeby to troszeczkę zmienić? Panie, ja ci odpowiem od razu. Ty już poznałeś mnie, ty masz szczęście, bo ja ciebie biorę takim, jaki ty jesteś. Nie, pytam się pani psycholog. Bywa różnie, naprawdę, proszę państwa, bywa z nim różnie, ale ja staram się zawsze zaakceptować człowieka. Oj, to przepraszam bardzo, mam taki moment. Się bardzo przyjemnie słucha tego, bo to jest właśnie to, co powinniśmy robić. Odłożyć na chwilę komórkę i rozmawiać. Bardzo często jest tak, że na przykład dzieci, kolega, współpracownik, partner odrywają nas od komórki. No i doktora, a pamiętajmy, że oni są ważniejsi. Jeśli chcemy zrobić interwencję, że dziecko za dużo używa na przykład, czy partner za dużo używa, to co możemy zrobić? Jeżeli partner za dużo używa, rozmawiać. Jeżeli dziecko za dużo używa, najpierw rozmawiać, ale to nic nie daje. Ale to nic nie daje, dokładnie. Więc jeżeli chodzi o dziecko... Utopić komórkę w wodzie i uznać, że nie wiem, co się stało. Ups. Są aplikacje kontroli rodzicielskiej, które trochę nam ułatwiają życie z dziećmi, natomiast bo mogą ograniczać ten czas. Natomiast ale wszyscy wiemy, że to nie działa. Tak, moja córka hakuje no, wszystko. No właśnie. Natomiast czyli pani jako psycholog, co możemy zrobić? Szukamy tą radę. Jakiś przede wszystkim być bardziej atrakcyjni. To znaczy zaczepiać, wyciągać rękę, rzucać kulkami z papieru, wysyłać SMS-y, dokładnie, cokolwiek. Wszystkie kwoty dozwolone. Doktor Beata Rajba, psycholog z Uniwersytetu Dolnośląskiego. To w kontekście relacji także i sztucznej inteligencji. Bardzo dziękujemy za to spotkanie i do usłyszenia. Dziękuję. Do widzenia. Remember that tank top you bought me. You wrote your gorgeous on it. You took me to your rented motor car and filmed me on the bonnet. You got me to hitch my knees up and pulled my legs apart. You took an Instamatic camera and pulled my sleeves around my heart. sexy. You tore away my shirt. You rubbed an ice cube on my chest. Snapped me till it hurt. £20. You promised to put me in a magazine on every table in every lounge. Sztucznej inteligencji sugeruje wrócić do Stanisława Lema. On napisał szereg opowiadań na ten temat już 60 lat temu. Między innymi takim super, takim komputerze, który próbuje przejąć kontrolę nad światem, a czyni to przez człowieka, bo bez niego jest to niemożliwe. Beautiful. I always think if Lem was an English writer, he would be the champion of the world. Ryszard Jaźwiński chodzi, proszę państwa, do kina, ogląda filmy, opowiada nam o nich, rozmawia z twórcami także od wielu, wielu lat. I także za kilka minut opowie nam o tytule, który zaproponuje na ten weekend. I close both locks below the window. I close both blinds and turn away. Sometimes solutions aren't so simple. Sometimes goodbye's the only. 7:38. Po niedawnej prezentacji w naszych kinach najnowszych produkcji z Francji, w drugiej połowie czerwca mamy okazję zobaczyć nowe filmy włoskie. Fajny film. Jeszcze przez kilka dni potrwa coroczny przegląd Cinema Italia Oggi. Z Kają Łuczyńską z krakowskiego kina Pod Baranami rozmawia Ryszard Jaźwiński. W tym roku przegląd zaczął się, myślę, takim mocnym akcentem, nowym filmem Paolo Genovese, Pierwszy dzień mojego życia, ale to oczywiście jedna z wielu w tym roku propozycji. Tak, Paolo Genovese to nie jedyny taki znany twórca, którego nazwisko pewnie już jest dobrze znane polskim widzom. Mamy również film Paolo Virziego. Jego film Zwariować ze szczęścia cieszył się dużym zainteresowaniem i dużą popularnością w Polsce, a to właśnie on będzie prezentował swój film Susza. Zupełnie inny film, apokaliptyczny dramat, trochę ku przestrodze, więc też takie trochę inne może oblicze tego twórcy. Ile nowych włoskich filmów będzie w ramach tej prezentacji pokazanych? Projekcje będą trwały do czwartku, do 22 czerwca, więc jeszcze jest okazja, żeby zobaczyć 6 zupełnie nowych włoskich filmów. Czy gatunkowo to również propozycja zróżnicowana? Tak, bo część z tych filmów w ogóle trudno jest jakoś gatunkowo jednoznacznie zakwalifikować. Ale mamy tutaj komedie, mamy filmy właściwie biograficzne, mamy trochę takich opowieści, już zbliżających się gdzieś bardziej do dramatu. Także myślę, że bardzo, bardzo duża paleta tych nawiązań gatunkowych w tych filmach jest. Tutaj wszystko zależy, co kogo bardziej interesuje. Tak? Dokładnie. Jeżeli na przykład lubi się takie historie oparte na prawdziwych wydarzeniach, to będzie film Władca Mrówek. To jest taki film, który zdobył aż 11 nominacji do najważniejszych włoskich nagród filmowych, czyli tych nagród David di Donatello. I to jest głośna sprawa z lat 60., kiedy to poeta i artysta Aldo Braibanti został oskarżony o demoralizację pewnego młodego człowieka. Ale mamy też film Nostalgia, który przenosi nas do Neapolu, czyli miasta pięknego i niebezpiecznego zarazem, gdzie główny bohater musi zmierzyć się również z tymi lokalnymi właśnie grupami przestępczymi. Także taka bardzo ciekawa i niejednoznaczna opowieść. A jeśli chodzi o ten najnowszy film Paolo Genovese, Pierwszy dzień mojego życia, co można o nim powiedzieć, bo wiedząc, że to bardzo już uznany włoski twórca, spodziewam się, że dla niego nowy film znajdzie się później w regularnej dystrybucji kinowej. Jest prawie pewne, bo rzeczywiście takie filmy jak Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, to właściwie już można uznać za jakiś taki kulturowy fenomen. Ten nowy film to jest taka alegoryczna bardziej opowieść, bo mamy do czynienia z taką, właśnie trochę metaforą ludzkiego losu. Bohaterowie są w takim bardzo przełomowym momencie swojego życia i oni właśnie otrzymują dość intrygującą ofertę, którą składa im pewien nieznajomy. Ten nieznajomy ma twarz Toniego Servillo, czyli naszego ulubionego Jeba z Wielkiego Piękna. Cinema Italia Oggi do czwartku w kinie Pod Baranami, ale sam przegląd i te włoskie filmy pojawiają się również w innych kinach studyjnych, właściwie chyba w całej Polsce. Tak, rzeczywiście jest to taki coroczny przegląd, odwiedza wiele kin w Polsce, więc jak najbardziej zapraszamy. Zdecydowanie warto temu nowemu włoskiemu kinu się przyglądać. O najnowszych włoskich filmach z filmoznawczynią Kają Łuczyńską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. 18 minut pozostało do godziny 8. Oh, Przypominamy nasze pytanie, w jakich dziedzinach sztuczna inteligencja mogłaby się sprawdzić, w jakich zupełnie nie, albo w jakich państwo by sobie nie życzyli takiej ingerencji nowej technologii. Czasami możemy nie mieć wyboru, tutaj. No bo to się dzieje. My poza tym jako ludzie lubimy wygodę, prawda. Więc jeżeli panuje większa automatyzacja, to nam to odpowiada. No cóż, automatyzacji nie ma, jeśli chodzi o listę przebojów trójki, lpt.polskieradio.pl. Tam znajdą państwo najnowsze zestawienie. Wczoraj się pojawiło, o 19:00 najnowsze notowanie. Na czwartej pozycji Peter Gabriel, Spadek z trzeciego. Artificial Intelligence, friend or foe, Piotrze? Przyjaciel czy wróg? No to jest cały czas kwestia nie do rozstrzygnięcia. Proszę Państwa, jeżeli korzystamy z różnych udogodnień technologicznych, no to nie jest to nic złego, ale czasami tego jest za dużo. Woli sztuczną inteligencję, a nie nas, naszą inteligencję, to tylko źle o nas świadczy. Natomiast my ciągle rozmawiamy o skutkach, a nie myślimy o przyczynach. Rodziców rolą jest to, żeby zainteresować dzieci rzeczywistym światem, który jest cudowny, jest piękny. I muszę z dumą powiedzieć, że moja 14-letnia córka naprawdę czasami zapomina, gdzie ma telefon. Jeździmy na narty, jeździmy w góry, spacerujemy, żeglujemy, zwiedzamy i naprawdę jej telefon jest do niczego niepotrzebny. Relacja, tak jak roślina, wymaga naszej uwagi i poświęcenia, a my czasami lubimy wygodne rozwiązania. 2 2 7 3. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą.